کریم مصطفی نیستی تو. به خدا مصطفی نیستی تو. تو تک دل من با دولو پیک بریدی. آخه میدونی سرا میدونی سرا درستی یا نه؟ بمشن بود بایی نه. آره من اتنا داری چیه؟ اینجا جنگ سر فت فقره. بگو بین زندگی و مرگ چه فرقه؟ وقتی دقیقه قبض برق کریم و سلمون نیست و حرف تق ما رو هرچی میخوا میکنن تو کلمون خری. مثل از اون بیخیال عقب موندنی دلخور نشی از اموز کریم. اینجا صدای تو میاد ولی هممون کریم. شروع زندگی از سر پیش جاده صافه ولی برات مطرح نمیشه. اینجا اسلحه زبون عقربه نیشه وقتی یکی حرف حق بگه مسخره میشه. باز بمونه این پلکه تا که تشم نفهمیدی پول چرک یا پانکه. یارو میره آمریکا میگه مثل تانکه ولی کل زندگیش همش قسط بانکه. رد نمیشه با ودکا دردا شب سرشه تا صبح تا فردا تش. تو میمونی تو این دنیا تنها هرکی میاد میکنه پاچه دولا پنا. مارمولک براش استکان وانه مردم کنیز اسکناس خانه. برده داری نصف داستانه الان دیگه کل دنیا مصر باستانه. همیشه یه سایه دنبال منه تنی که چه ساده شد مال همه. ولی تو روی تا صفر گرفتی پس بزن شیطون تا صبح با بزنه واسه شکستن تو خون پاره کمه. یه نفری به جنگ و بگو کار همه. بگو من از ایشکی درس نمیگیرم فقط خود خدا استاد منه. اونجا همه کریم من همه غریبن تو رو با یه تل دریدن همه فریبن همه رقیبن واسه پول این سگ و دویدن بدیرن به حق زدی دیدی همه کپیدن. اونجا همه کریم من همه غریبن تو رو با یه تل دریدن همه فریبن همه رقیبن واسه پول این سگ و دویدن بدیرن به حق زدی دیدی همه کپیدن. متنفرم از آینده از این حرفای خوب و سازنده. زندگی رول منم راننده پس فاز نصیحت نگی با بنده. من آدمی که شد عوض گلو میپیچه ولی میدونه گل تلست. آدم های دورش نفهم و خل در اصل انگا اینجا مصر و اینا بت پرست. بگذر اگه دیدی چیزی بهت ساخته یا اگه چشمت دیده دلت خواسته. چرا؟ چون ته بازی مثل من میشی یه درخت پیر خسته که دل باخته. میگی خیلی وقت و میرفتی کاشی را بی وقتی میبینی اینجا باید باشی یابی. تقصیر تو بود که هیچ موقع مجاز نبودی به سیستم لاشی یابی. گم شدی تو قشری دیوونه یارو فن داره چون که فقط سی میخونه. ولی عامل فساد من و تو نیستیم قاتل جامعه تلویزیونه. میشینی با فیلم فکر کنی سازندت بدبخت اون تصویر آیندت. اینجوری پیش بریم خودمون زابی میشیم چون انسانیت آنن قطع. متفقین تهران 94 حسین تهرانی دیگه توضیحات دادیم دیگه چی جمعه شب میاد میاد. ولش کن به بغل دستید برگردی بگی کریم والله تو مسلمون نیستی معروف شدی. به خدا هیچ نشواری یا من